دارنګه زموږ بل اوریدونکي لیک را لېږلی دی چې نوم یې نه دی لیکلی. وایي که یو مسافر سړی په مقیم پسې اقتدا وکړي او د دغه مسافر څخه دوه رکعته تیر وي، نو دوی به اوس د دا مقیم سره سلام ګرځوي او که به دا نور دوه رکعته پوره کوي. حضراتو، دا خلاصه چې هغه مسافر یاد کړي چې دوه رکعته جنګ تیر شوي دي او دوه رکعته د امام سره مدرک کړه او ټینګه کړه، یا چې یو رکعت هم د امام سره ونه نیسي، امام پر آخره ناسته ناست وي تر سلام د مخه د اللهم ربنا په تاریخ کې په دغه زمان کې دا مسافر راغی او نیت یې وتاړه نه یې کښېنستي، پر ده باندې هغه څلور رکعته پرېزه شوه. دی تابع د امام وګرځېدی، دی مقیم وګرځېدی، پر مقیم باندې خو څلور رکعته، پر دغه مسافر مقتدی په مطابعت د هغه امام چې هغه مقیم دی پر ده باندې څلور رکعته فرض شوه، څلور به کړي. نو چې دا ستاسې مسئله ده او په سوال کښې مو ذکر کړې ده چې دوه رکعته د مسافرو سره لمونځ تېر شوی، دوه رکعته یې ټینګ کړي، د امام سره به دی سلام نه ګرځي، بلکې اتحیات به تر عبده و رسولو پورې وایي، بیا چې هر کله امام فارغ شو دی به ولاړېږي، هغه دوه رکعته به د سره را ګرځي چې ولاړ شو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا بواي، بيا اعوذ بالله وبسم الله بواي، بيا بدا دوركات ادوارهم دقي فاستر هغن البيادي بسلام قرزي ما بين كده المانزه نت سلام قرزي ولنا جائز كي سلام قرزي وبرت بدي المنزرة قرزي ده سر بسلور كي فاسجك لسلور بعض حضرات ويدوا بدوكي هم مطلب ده فتبعد امام سلور سفر دباني والسلام.